Postu zaitezte herri guztiak gau honetan, postu zaitezte. Postu zaitezte herri guztiak gau honetan, postu zaitezte. Postu zaitezte herri guztiak egun honetan, postu zaitezte. Postu zaitezte herri guztiak.